تاریک و بی تحرک، ما توی پنجره ترک خورد، دیوارا خسته شدن از نگاهم، ساعت تنهاییمو میشمرد. هاش به تو فکر میکنه هر لحظه، انگار یه آهنگ و هنوزم باز به عشقت میذاره، هر دقیقه روی تکرار. سعی نکن که ترکم کنی، که اصلا قرار نیست بی تو من عوض جام. من عادت کردم به این شرایط، تو هستی تو هر خاطر پیشم. دلم تنگ میشه و نمیخوای حتی یه لحظه باشی مثل قبلم.